طيب. Na katika mambo yaliyotajwa na aya hii ambayo Nabiullah Ibrahim alayhi salam aliyaomba kuiombea Makka, aliiombea amani. Rabbi ij'al hadha al-balada amina. Ya Allah, ujalie mji huu ni mji wenye amani. Kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bibakkata mubaraka wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Al-amn, nyumba ya Makka pamoja na maajabu yake yote na vivutio vyake vyote ambavyo vimewekwa ikiwemo maqam pale aliposimama Ibrahim alayhi salam, kubwa zaidi, anayeingia Makka anakuwa ni mwenye amani. Naam, na ndio maana sisi twamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amani iendelee kutawala katika mji wa Makka na miji mingine walioko Waislamu, lakini Makka kwa Waislamu ni mji wa kipekee kwa sababu pana al-haram, pana al-Kaaba al-musharrafa, iko Kaaba pale, ni sehemu takatifu zaidi katika ardhi. Wawafaka Allahu muluka al-haramain sharifain, na Allah awafikishe wafalme na watawala wa miji ya haram mbili, miji ambayo pana haram mbili, haramul makki wa haramul madani. Kwa maana nchi ya Saudia ndiko ziliko haram mbili huko. Allah awafikishe watawala wake kwa juhudi kubwa wanaoifanya ya kuhakikisha kwamba amani inatawala katika miji ya Makka, kadhalika Madina, katika haram ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kwa yule ambaye anaifika katika miji hii ataona inaya, ataona namna mamlaka ile inavyochukulia umuhimu jambo lile, hata mpaka wale watawala wanapendwa kuitwa kwamba ni watumishi wa haram mbili. Maneno haya ukiyasema, baadhi ya watu wenye chuki na mji ule wanaungua, kwa kuwa wanatamani ile inaya isiwepo, kwa kuwa ni mji unaendeshwa kwa mujibu wa manhaji Ahli Sunna wal Jamaa kwa kiasi kikubwa sana, na wanaheri kubwa. Miji mingi haiwapati, miji mingi ya dunia hii sijui kwenye ulimwengu wa sasa pana mji unaudhihirisha na kuutangaza Uislamu kama al-Mamlaka al-Arabia Saudia. Sijui mimi, pengine upo, nitajieni nyinyi kwa sasa. Yani da'wa inayofanyika pale, ulama, udhamini mbalimbali wa vyuo, durus, vitabu, mashaikh, na kuivusha misaada nje ya nchi yao kwenye nchi za Ulaya, Amerika, nchi za Afrika, mpaka sisi huku tumepata vumbi hilo. Leo twajilizaliza huku kwa taasisi zetu hizi, lakini ukiangalia athari zake nyingi zimetoka mamlaka. Na twalaumu wasipoleta misaada baadhi ya wakati. Hawaleti bwana. Kimya. Mnatende, hakuna nguo, hakuna nini, posho haziji. Mbona mlisemi nchi zingine za wagumu, za mabakhili? Lakini kuna watu wana chuki na nchi ile kulikweli, hasa ahlul bid'a, wazushi wa rawafidh na mashia, wanatamani kesho ile nchi ianguke. Naam, wale watawala ni wanadamu, si kwamba yote wayafanyayo ni sawa. Wana makosa wanafanya ya wazi tu, na ahlul ilmi wanatoa nasaha zao, lakini ngapi katika dualul islamia watawala walikuwa na makosa tena makubwa pengine kuliko haya wanayofanya hawa hivi sasa. Na mpaka leo tarehe inazingatia zilikuwa ni dual islamia. Wewe mfano utaje mambo yaliyofanyika katika watawala, baadhi ya watawala wa ad-dawla al-abbasiya, ukitajiwa mambo yao dawla umawiya, baadhi ya watawala utajiwa mambo yao makubwa wamefanya mabaya. Pana watawala walipita humo kwenye vipindi hivyo ni dhalama madhalimu, wakina Hajjaj ibn Yusuf rahimahullah ta'ala mpaka al-Hafidh al-Dhahabi rahimahullah ta'ala katika siyar anasema nashhadu annahu dhalimun fasiqun wa amruhu ila Allah. Sisi ahlu sunna tunashuhudia ni dhalim, alikuwa fasiki, jambo lake liko kwa Allah, lakini daula yake ni daula islamia, hakuna aliyepinga. Umar ibn Abdul Aziz dhaka al-khalifa al-adil amewahi kumzungumza Hajjaj ibn Yusuf na ukorofi wake. Huu ni mfano tu, ni mmoja tu. Anasema lau takhabathatil umam wajaat kullu ummatin bi khabithiha wajinahum bi Hajjajin la ghalabnahu. Lau hizi umam zingechafuka, hizi zingefanya uovu, kila umma ukafanya uovu wake, sisi umma Muhammad tukawajia na Hajjaji tu kwamba tunacho chuma hichi, tungewashinda. Sasa kupatikana mapungufu katika dual ni jambo lilotokea, na ndio maana ahlusunna wana msingi wa nasaha, an-nusr lis-sultan, nasaha kwa mtawala. Tena nasaha zao ni za siri, sio za riaria ukiereere uonekane kwenye media. Hawana hivyo ahlusunna, nasaha za siri safi. Mtawala anaelezwa ima kwa kutembelewa, wakamueleza watu kuna moja mbili tatu, na ushahidi wa haya tunayo mengi kwenye hiyo Saudia, au zikaandikwa barua za hishma zikatoa nasaha katika baadhi ya maeneo. Na yako mambo watawala wamebadilika na wakabadilisha, na kuna mengine hawajasikia wanaendelea, lakini wale maulama na Waislamu wametekeleza wajibu wao kama tulivyoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajibu wetu ni nusra, lakini nasaha zake zimeelekezwa. Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alania ahadith, mwenye kutaka kumnasihi mtawala asidhihirishe nasaha zake waziwazi akamkanyaga na kumlaani akijua na yeye mbabe. Bal falyakhudh biyadihi walyakhlu bihi, auchukue mkono wake akae naye faragha. Fa in sami'a fadhak, akisikia nasaha zake hilo ndiyo kusudio, ni khair. Wa illa adda alladhi alayhi, atakuwa ametekeleza ule wajibu wake. Na sisi tumeambiwa tusiwaasi watawala. Hadithi ya Ubada ibn Samit, Mtume alayhi salam katunasihi taa, isma'u wa ati'u, sikizeni watawala na muwatii, illa an tarau kufran bawahan, hadithi ya Ubada, ila mtapouona ukafiri wa wazi, indakum min Allahi fihi burhan, mnayo nyinyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hujja kwa ukafiri wao. Basi watawala wanapoleta ukafiri wa wazi, hiyo ni sababu ya kuwaasi, lakini huwezi kuchukua hatua za kuwaasi mpaka utimize masharti. Pia wanaeleza ahlu sunna, msome Sheikh ibn Baz al-Aziz ibn Abdullah ibn Baz katika al-mi'yar baina al-hakim wal-mahkum, uone zile hatua zinazopitiwa. Ikiwa tumethibitisha huyu mtawala ana ukafiri wa wazi, sio kugurupuka tu na kuchukua vijigobore vyenu vya miaka 900 iliyopita, eti mwingia msituni mwa muasi mtawala, Mkachukua masururu vijigobore mkajitia katika msitu wa pande hapo. Nyie kabla mjafika mshaonekana. Mwatumiwa moshi wa pilipili tumwatoka wote mbio. Nyinyi bwana nyinyi. Kwa hivyo kuna kuangaliwa nguvu al-qudra kwamba kufuru imetahakkak ndio. Sasa kinachofuatia hal naqdir ala izalatihi wa wad'i fi makanihi al-badil. Je, tuna uwezo wa kumtoa sasa yule bwana na kumleta mtu badali pale sehemu yake atakayekuwa muumini mtu wa khairi? Twaweza? Jawabu lake hapa ni kwa kupima masalih na mafasi. Jawabu litatazama masalih. Maslahi yatapatikana kwa kuingia naye vitani kumngoa, na mafsada yatakayopatikana, tukiona kwamba mafsada ni makubwa, afadhali ya baki, tutamwacha abaki kwanza, tuamsubiria, tuamzingazinga, tutafuta timing nyingine. Huu ndio utaratibu. Sasa watu hawasikilizi maulama kama hawa wenye kuelekeza mambo kama haya, wasikiza wana harakati, watu ambao wako mbali na mambo ya dini. Mtu ataleta mafikra yake tu, kasoma zako form 6 huko, tena failure mkubwa. Amechukua mafikra yake huko kutoka maabara huko na takataka yake, atuletea, atulazimisha kwamba sisi tuamini yale mambo yake. Dini haiendi hivyo. Wataka kusema dini, kuisemea dini, soma kwanza. Kwa hivyo nukta yangu ni kwamba sisi tunaunga mkono dua za kuombea amni biladul haramain, na tunakubaliana sana na watawala wale kwa kazi wanaifanya. Waffaqahumullah, Allah wawafikishe na awaongoze katika khair na haki, kwa sababu wao ni katika ahli sunna wal jamaa. Ile dawa ya ahli sunna iko juu juu, kichwa kimenyanyuka hivi. Dawa zingine zinatafuta sehemu ya kuingia, na ndio maana makhurafi na mashia wachukia nchi ile. Yani watamani ile haramu ile, kama ile Kaaba ingekuwa sehemu nyingine, wasingeenda wao, waungua. Lakini sasa hija lazima uende kule. Mawahabi bwana, hawa mawahabi bwana wameteka kule bwana, ibada za kiwahabi, mazingira ya kiwahabi, wahabi tu, wahabi mtupu huko Maka. Wakirudi hija wenyewe walalamika kulikweli. Basi Allah wathibitishe wale watawala waendeleze da'wa ya sunna, na hii ni kheri kwetu. Na kuna baadhi ya watu wenye chembe chembe za sunna za mbali, zile sunna matata, zile sunna zimechanganyika na utakfiri, utakfiri. Maana kuna sunna zina tabu, kuna ukhawariji ndani huko, kuna utablighi umejisokotea ndani, na kuna vijisunna sunna vya kurashia rashia. Watu hawa wana tabu, wana mafikra, ukimwangalia kama vile mtu wa sunna, lakini akiongea kama vile jisururi fulani. Wakati mwingine akisema hivyo, utablighi nini? Yani ni wale wenye moshi pia nao wana maneno mabaya sana kwenye nchi hii, kwa sababu ya zile bid'a zao na kule wanakochukua fikra. Wale mufakirini hawakuzisema zile nchi vizuri, kwa sababu maulama waliosimama kwenye nchi zile wanawapinga. Na da'wa iliyosimama kwenye nchi ile inawapinga watu wenye fikra za kiikhwani, fikra za kikutubia na mfano wa hayo. Kwa hivyo jamaa, biladul haramain ni miji na kheri kubwa, tuombeeni kheri iendelee. Sheikh Baz Mula ameandika risala anaizungumzia al-mamlakatul arabiyyah as-saudiyyah abra at-tarikh, tataajab, utastaajabu. Yani kuna mambo yanatajwa yanafanyika hivi sasa, baadhi ya dual za Kiislamu zilizopita hasijawahi kufanya, anayataja kwa dalili na viambatanishi. Sasa tusome, tuwasome mashaikh wa ahli sunna, tuone ukweli wanaozungumza. Na kama anavyosema Sheikh Al-Fauzani, usitaki kuwalazimisha Saudia wachukue maamuzi ya mambo wasio na uwezo nayo. maana pana mtu haridhiki ile Saudi haikubali ngo mpaka siku ambayo itachukua kombora imtupie mu America hapo sasa kidume naam sasa maadamu hakuna kombora lolote eh limerufa kuna Marekani wala Uingereza wala Ufaransa nchi gani ile bwana makafiri wanatamba bwana alafu wakazipa ubabe baadhi ya vijinchi kwamba angalia fulani sasa msilazimishe jambo hilo jambo la watawala kama wanavyosema Sheikh Al-Fauzani nyinyi inawezekana kwa mtazamo wenu wa macho mkaona kwamba Saudi ina nguvu kubwa kushinda Muamerika au kushinda hawa magharibi watawala na wenye kujua vita ya Kiislamu hatukurupuki sisi hatujitii kwenye maangamivu tukaenda kujiua wenyewe leo ukiangalia zile nchi mambo ukiangalia orodha za kijeshi tu angalia ile top 10 tu hizi nchi za Kiislamu hamna hata moja hata msomi basi hata mambo ya kidunia basi maana itatajwa nchi moja pale kubwa mfano Amerika ile budget yake na zile silaha zake alafu ukiambiwa huyo anayetajwa wa pili ni wa pili tu kinamba lakini litakiwa waingie wengine hapo katikati kwanza amewaacha mbali alafu sisi na nyambi zetu nne hizi ndio tuanze kutengeneza tukamchokoze yule bwana siku kumshika simba sharubu utabaki sasa mambo haya ni mambo ya watawala wanapima yale masalihi na mafasidi maana kama haya kwa mfano wake Sheikh Al-Fauzani ameyazungumza kupinga wale wanaotaka serikali ichukue maamuzi ya kushambulia la tuwaombe Allah wape thabati na mara nyingine wanatumia siasa kwenye kukiuka kwenye kukwepa yale madhara na hili lipo na hiyo ndio siasa kuyachunga maslahi kwenye nchi yako mara nyingine inatumika siasa na hata mara nyingine zinatumika pesa ili tupate utulivu kwenye kiasi fulani watu wanaghuriwa tu kwamba huyu sasa nataka kujajua tu kukwamisha kwenye sehemu fulani mpe hichi maana wale makafiri nao wa roho kweli kweli wewe ni kama mbwa akiona fupa nitakuja kuingia hapo tutakuja sisi ah basi mzee chimba hii ah kwa kweli ni nchi ina wasifiwa sasa ni nchi na utamaduni wake na utaratibu zake kuna haja ya kuheshimiana ashapiwa kimtaro cha mafuta pale lakini mwanzo alikuwa atisha kama nitakuja huko sasa wakati mwingine siasa zatumika kutafuta salama likija hili tuliweza hiyo shilingi mbili ambayo tutapata tena sasa kwani mkandarasi mpaka huyo Marekani mumpe kuna mtu anaweza kumzuia sasa hivi kama ukandarasi akiutaka mahali apewe mwingine hivyo wajua dunia au wasema tu kuna mambo watu wamelazimika hakuna namna na hicho kipindi amekipitia mtume Makka ya rajul ya miskin alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salata wa atu az-zakat hujawaona wale ambao wameambiwa wakiwa Makka zuilieni mikono yenu na vita lakini fanyeni yenye kuwezekana simamisheni swala toeni zaka mpaka mwelekeo wa hizo ayati zilizoendelea hii ni asrul makki na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ameelezea aya hii faman kana minal mu'minina bi ardin huwa fiha mustad'af au fi makanin huwa fihi mustad'af فليعمل بآية الصفح والصبر عمن يؤذي الله ورسوله yoyote katika waislamu ambaye anaishi kwenye ardhi yoyote ambaye yeye kwenye ardhi hiyo ni mdhaifu au kwenye eneo ambalo yeye ni mdhaifu afanyie kazi aya ya kuwaacha na kuwafanyia subira wale wote wenye kumuudhi Allah na mtume wake kama ilivyokuwa hali Makka amma ahlul quwwa ama wale wenye nguvu wanafanyia kazi aya ya kitali qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يزيد آية قتال هذا لأهل القوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نهيدي دعوة سلفية هيدي دعوة سلفية ونكون كحجة وسباب ونوسكليز مع علماء نونا يبيم مامبو وإذا وتوالى هوا توزنغوف كتشكوا معموزي كما ونفتاك ونحركات kama wanavotaka masufi, kama wanavotaka mashia, pamoja kwamba hao wengine si kwamba wataka, wataka tuende ili tuangamizwe, wapate kufurahi. Kuna baadhi wamechukuliwa tuna fikra hizo, lakini pengine wana mapenzi na sunna, lakini wamekosea njia. Allahu almusta'an. Kwa hivyo Ibrahim alayhi salam aliombea miji hii al-amn. Sisi tunao wajibu wa kuendeleza dua hii na kuipenda miji hii lillah na kueneza mazuri ya miji hii kwa ile kazi kubwa inayofanyika. Basi haya mengine yote ikiwa tuyaoni, tuone basi zile haram mbili, tuone kwamba ndio maqil alwahi, ndio chimbuko la wahi. Tuwaone basi wale maulama wetu ambao tutawategemea kutupa mambo na mitazamo ya kuishi hapa duniani. Maulama wakubwa ahli sunna sehemu kubwa wametoka huko. Hata sasa ambao tuwategemea kutupa fatawa mbalimbali za majanga na matatizo mbalimbali wako biladul haramain, alafu uchukie ule mji. Wa idh qala ibrahimu rabbi ij'al hadha albalada amina wajnubni wa bani an na'budu al-asnam رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإلى هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. آية هذه استطوشة كليه ودويت مكوشة. نسأل الله التوفيق والسداد والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.